Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 19 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od 45 do 50 tysięcy nowych przypadków zachorowań na grypę w tygodniu w Polsce. Unia Europejska nie może wprowadzić polityki klimatycznej wbrew woli obywateli, mówi premier Tusk. Trójka wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Będzie m.in. licytacja kolacji przygotowanej przez dyrekcję. Grypa atakuje coraz śmielej. Tygodniowo odnotowywanych jest od 45 do 50 tysięcy przypadków zachorowań. Chodzi przede wszystkim o grypę typu A. Agnieszka Kozłowska z Iławskiego Sanepidu wylicza, że w porównaniu z poprzednim szczytem zachorowań, które miało miejsce w listopadzie, wzrost jest pięciokrotny. W listopadzie odnotowywaliśmy też szczyt zachorowań. Przyrost zachorowań było to około 10 tysięcy, w tej chwili jest pięciokrotnie więcej. Wśród powodów zachorowań lekarze wymieniają przede wszystkim obniżoną odporność, niezdrowy tryb życia oraz niechęć do szczepienia się przeciw grypie. Zarówno obniżona odporność, pogoda, żyjemy w biegu, nie dosypiamy, nie dbamy tak do końca o te nasze zdrowie. Mamy pewne narzędzia, jak chociażby szczepienia ochronne i tutaj w przypadku grypy jak najbardziej te szczepienia są zalecane. Niewiele tak naprawdę osób z tego korzysta. Przyjęcie szczepionki daje prawie 100% odporność przeciw grypie. Unia Europejska nie może wprowadzać polityki klimatycznej wbrew woli obywateli, przekonywał w Norwegii premier Donald Tusk. O ochronie środowiska rozmawiał w Oslo z premierem Norwegii. Po spotkaniu szef rządu mówił, że poparcie społeczne jest potrzebne, żeby realizować politykę klimatyczną. Nie możemy tego zrobić wbrew ludziom, wbrew podstawowym interesom obywateli. Musimy w ogóle odejść od myślenia, że będziemy wymuszać nakazami i ciężarami finansowymi różne rozstrzygnięcia dotyczące klimatu, bo ludzie od nas się odwrócą. Premier Tusk mówił, że jednym z programów, które wymagają rewizji, jest tak zwany ETS2, czyli system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla w sektorze budowlanym i transportowym. System ma zacząć obowiązywać w Unii za 2 lata od 2027 roku. Polska chce opóźnić wprowadzenie tego programu. Co dalej z poselskim uposażeniem byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego? Projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wraca do komisji regulaminowej. Zakłada on, że parlamentarzysta, wobec którego zastosowano postanowienie o tymczasowym areszcie, zostanie pozbawiony prawa do uposażenia. Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej nie wyobraża sobie, by Marcin Romanowski otrzymywał wynagrodzenie za pracę, której nie wykonuje. Ten facet ma czelność chcieć dostawać jeszcze pieniądze za to, że sam dał dyla za granicę, zamiast być w polskim areszcie. Nie wyobraża sobie tego także Wanda Nowicka, dlatego Lewica zagłosuje za zmianami. Komu mogło przyjść do głowy, że poseł ze strachu przed ewentualnym poniesieniem konsekwencji prawnych ucieka z Polski i staje się orbanowskim azylantem. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odrzucenie projektu. Kazimierz Smoliński tłumaczył, że jest on niekonstytucyjny. Zrównuje się status prawny osoby pozbawionej wolności ze statusem posła, wobec którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Projekt wraca do komisji. Ustawa Lex Romanowski to odpowiedź na sprawę byłego wiceministra sprawiedliwości, który od połowy grudnia ukrywa się na Węgrzech. Polityk PiSu jest poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polskie Radio ponownie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która w tym roku gra dla onkologii i hematologii dziecięcej. Programy przygotowały wyjątkowe aukcje charytatywne. Trójka zaprasza do licytacji kolacji przy świecach przygotowanej przez dyrekcję anteny i poznanie radia od kulis, mówi szefowa Trójki Agnieszka Szydłowska. Nasz pomysł jest taki, pokazujemy, rozmawiamy, karmimy, też walczymy trochę w piłkarzyki, a potem cieszymy się magią radia. Zajrzymy wszędzie tam, gdzie toczy się nasze radiowe życie, pokój 109, czyli centrum naszej redakcji, spotkania, wymiany myśli, a także kolegia. To właśnie tam, studio imienia Agnieszki Osieckiej, czyli miejsce wielu koncertów i spotkań także z przestrzeni kultury i sztuki, studia, w których autorzy i autorki nagrywają audycje, skrywające czasami różne tajemnice. Spotkanie zakończy udział w audycji na żywo Mateusza Tomaszuka, Off Control. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki o sporcie. Iga Świątek zagra jutro w półfinale tenisowego Australian Open. Dzisiaj w 1/4 pokonała w dwóch setach Emmy Navarro, a jutro od rana weźmie się za barę z inną Amerykanką Madison Keys, o której nieco więcej powie trener tenisa Michał Gawłowski. Amerykanka ma 3 mecze już 3-setowe za sobą, więc to też swoje robi. To jest jednak 2-tygodniowy maraton. Wydaje mi się, że to też są rzeczy, które będą kluczowe. Trzymamy kciuki, wydaje się, że jest to, co jest najważniejsze, czyli bilans wygranych do przegranych gemów jest mega pozytywny. Iga z Madison grały ze sobą 5 razy, 4 mecze wygrała Polka, ale w pojedynkach na twardej nawierzchni jest po 1. Nie będzie zarywania nocy, to dobra informacja. Mecz Świątek jutro w okolicach 11:00 po zakończeniu innego meczu, którego stawką będzie awans do wielkiego finału, a w którym obrończyni tytułu Białorusinka Sabalenka zagra z Hiszpanką Badosą. Te panie zaczną od 9:30. W turnieju panów do Serba Dziokowicza i Niemca Zwieriewa najlepszą czwórkę uzupełnili Włoch Sinner. Zmiótł z kortu Australijczyka De Minora i Amerykanin Shelton w 4 setach pokonał walecznego Włocha Sonego. W piłkarskiej Lidze Mistrzów przedostatnia kolejka fazy zasadniczej. Oczy kibiców były zwrócone w dużej mierze na Paryż, gdzie w strugach deszczu Paris Saint-Germain podejmował Manchester City. The Citizens wygrywali 2-0, ale przegrali 2-4. Spotkanie pod wieżą Eiffla sędziował Szymon Marciniak z kolegami z chorągiewkami i w wozie VAR. Na Santiago Bernabeu Real Madrid rozbił Salzburg 5-1. Od 63 minuty grał Kamil Piątkowski. Całe spotkanie w obronie Arsenalu. Dobre spotkanie Jakuba Kibiora. Kanonierzy wygrali 3-0 z Dinamem Zagrzeb. Feyenoord 3-0 ograł Bayern Monachium, a Inter w Pradze 1-0 Spartę. Cieszą się także kibice Milan po wygranej 1-0 z Gironą. W tabeli Liverpool przed Barceloną i Arsenalem, dalej Inter, Atletico Milan i Atalanta. Pod kreską Manchester City na 25. miejscu pozostaje im jeszcze jeden mecz nadziei. A w Lidze Mistrzeń Siatkarek ekipa Grot Budowlanych Łódź pokonała po tiebreaku mistrzynię Węgier Vasa Buda Budapeszt i o ćwierćfinał powalczy w barażach. Z postawy drużyny bardzo zadowolony był i wciąż jest trener Maciej Biernat. Ten wysiłek, który dzisiaj dziewczyny włożyły w to spotkanie, jest naprawdę, naprawdę ogromny. No ale najważniejsze, że korzystny dla nas, to pokazuje klasę naszego zespołu i to, że ciężka praca i to, co robimy na treningach, to jak pracujemy nad naszym kształtem drużyny w tym sezonie przynosi efekty. Baraż dla łodzianek, podobny los spotka deweloper z Rzeszów. Rzeszowianki po porażce 0-3 z Carraro i Moko Conegliano utrzymały 2. miejsce w grupie i powalczą o ćwierćfinał w dodatkowym meczu. Przegrały siatkarki BKS-u Bielsko-Biała 0-3 z Pallavolo Scandicci. Przegrały, zajęły 3. miejsce i zagrają o szczebel niżej, czyli w ćwierćfinale Pucharu CEF. W nocy jutro pochmurno z przejaśnieniami, będzie padał deszcz ze śniegiem i w górach śnieg. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od +1 stopnia na Podlasiu do 3 w centrum i 5 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Minęła 23:00. Dobry wieczór, mówimy wspólnie z Joanną Bronisławską, albo dzień dobry, jeśli słuchają nas Państwo w podcastach programu Trzeciego Polskiego Radia. A witamy się z takiej przestrzeni, tak bym to nazwała, dobrej relacji z muzyką, dlatego że Joanna Bronisławska, Asi Mina, to muzyczka, animatorka kultury, kobieta, która zaraża entuzjazmem każdego, no i w Katowicach, ale też tam, gdzie pracuje, czyli tam, gdzie rozpoczyna zajęcia z dziećmi, z muzyką w tle albo przy muzyce. O tym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Skąd biorą się iskry? Iskry w twoich oczach, że ty je zawsze masz. Iskry biorą się, Aniu, z ognia. To są odpryski. Proszę ognia. Bardzo, tak prosto. Tak prosto. No, ja mam gorące serce i nie zawsze ono płonie najjaśniejszym płomieniem, bo umówmy się, ja jestem optymistką i tak jestem postrzegana jako taki, często ludzie tak mówią, że jestem wulkanem energii, też nieprzypadkowo ta nazwa Asi Mina. To tak naprawdę był pomysł mojego brata, że robię dużo min, ale miny też wybuchają, no ale że fiksujmy się na tym, że wybuchają tą pozytywną energią. Więc te iskry to są też takie małe sensy, które widzę w swoich działaniach I cieszę się, że tak to ujęłaś, że ta muzyka jest w tle. Bo to po prostu tak się złożyło, że zajmuję się muzyką. Ja nie jestem jakby podwładną muzyki. Muzyka jest dla mnie pretekstem. Od wielu masz lat. Taki hashtag, prawda? Muzyka to pretekst. Tak, dokładnie. Dlatego, że ja nie jestem ani audiofilką, ani nie jestem świetną instrumentalistką, ani świetną wokalistką. To nie było moje marzenie, żeby być pianistką, bo zaczynała się moja przygoda z muzyką od gry na fortepianie. Potem też nie marzyłam, żeby być gitarzystką, kiedy zaczęłam grać na gitarze klasycznej. To było zawsze tło. To było poszukiwanie swojej wrażliwości i różnych sposobów jej wyrażenia. No dobrze, ale jednak ta muzyka będzie towarzyszyć nam w sposób niezwykły, między innymi dlatego, że przestrzeń, w której siedzę, jest wypełniona różnymi instrumentami z różnych stron świata. Te instrumenty są, kolekcjonujesz je od lat. Zastanawiałam się, co wybierzesz na ten wieczór i wybrałaś coś takiego bardzo wieczornego, bliskiego przy sercu. To poproszę, to będzie taki nasz dżingiel ludzi w trójce. Nowy dżingiel trójki. Czym muzyka jest w twoim życiu oprócz tego, że jest pretekstem? Jest właśnie aż pretekstem. Dzięki muzyce siedzimy tutaj teraz i sobie rozmawiamy, więc to już jest dużo. Muzyka to dla mnie właśnie pretekst do spotkań, do podróży, do rozwoju, do rozmowy, do wszystkiego, co dobre i co chcę, żeby się działo w moim życiu. U mnie jest to naprawdę daleko posunięte, bo również dzięki muzyce mam męża i dzięki mojemu mężowi, więc dzięki muzyce mam też dzieci i wszystko, co dla mnie w życiu ważne, dlatego że poznaliśmy się w szkole muzycznej. Także ja wierzę, Aniu, w to, że każdy z nas ma taki przycisk w sobie, gdzie jak tam, wiesz, uda się trafić i dotknąć, to otwierają się różne możliwości. Czyli u ciebie to była muzyka, tak. Ale to może być też sztuka, poezja, ale chyba właśnie sztuka ma taką siłę otwierania tych różnych wrażliwości, prawda? Moim zdaniem tak, ale pewnie jak porozmawiamy ze sportowcami... Albo z matematykiem. Tak, to powiedzą, że właśnie dla niego te cyfry, które się układają w te liczby, a te liczby w kształty. Więc ja tutaj nie przedkładałabym wyższości sztuki. To jest po prostu moja droga, którą wybrałam i tam się odnajduję, bo dla mnie jest to ta przestrzeń, gdzie ja mogę wszystko to, czego, na co mi zabraknie słów, mogę wyrazić, mogę dopowiedzieć. Ten stalowy bęben języczkowy jest w stanie pokazać bardziej to, co ja czuję, niż najlepiej dobrane słowa. Ale już na pewno pisarka czy pisarz się z nami nie zgodzą. Więc to jest mój świat i wielu ludzi podobnych do mnie. Ja sobie nie uzurpuję takiego, wiesz, prawa do tego, że muzyka jest wyższa albo sztuka jest wyższa. Wierzę w to, że każdy jest szczęśliwy wtedy, kiedy znajdzie ten swój świat, tą swoją bańkę. I moją na pewno są dźwięki, bo nawet bym powiedziała, że to nie jest do końca muzyka poukładana w pewien sposób, skomponowana, tylko w ogóle dźwięki, uważność na te dźwięki i rozmowa z ludźmi, bo mowa to też jest układ dźwięków. Pamiętam taką twoją opowieść o tym, że muzyka i dźwięki cudownie zagrane towarzyszyły ci od dzieciństwa, bo słuchałaś na płytach winylowych bajek, kiedy byłaś mała, tak? Tak. Uważam, że bez tego może bym chodziła do szkoły muzycznej, grała na instrumentach, ale inaczej bym o tym myślała. Dla mnie zawsze dźwięki kreowały rzeczywistość. Pinokio, ale też Alicja w Krainie Czarów, Piotruś Pan. Ja już pomijam tą warstwę literacką, ale doskonali aktorzy. Cała orkiestra symfoniczna grająca dla mnie, leżącej w łóżku i odtwarzającej płytę z winyla. Na zmianę. A, B, A, B. Ja pamiętam, jak z bratem leżeliśmy w łóżkach i wołaliśmy do naszej mamy: na drugą stronę. Mama przychodziła, mieliśmy tak wyżej adapter zmieniała nam stronę płyty i słuchaliśmy dalej. I to we mnie zostało bardzo mocno. Ja te bajki niektóre znam na pamięć, od początku do końca. Szczęśliwie się składa, tak jakoś dzisiaj tutaj przywołuję już drugi raz mojego męża, że on jest z tej samej przestrzeni bajkowej, więc my sobie czasem recytujemy Tomcia Palucha na rolę. To ci dopiero małżeństwo. Tak. To jest taka wartość, której ja wiele lat nie rozumiałam, to po prostu było. Ale jak sama zaczęłam pracę z dziećmi i zaczęłam zajmować się tak zwaną edukacją muzyczną, to wróciłam do tego i zobaczyłam, że to opowiadanie z dźwiękami to jest jakaś taka warstwa, która odkrywa, nabudowuje nowe światy, rozwija wyobraźnię i po prostu nas ubogaca w taki sposób, którego dopóki nie będziemy mieć Alzheimera, nikt nam nie zabierze. I to jest tak, że dzieci, no niezależnie od tego, czy to robisz z jednym, prawda, i koncentrujesz całą swoją uwagę na nim, kiedy muzyka jest tylko pretekstem, ale na przykład ktoś się uczy grać na pianinie, albo kiedy prowadzisz swoje zajęcia, i to muszę powiedzieć, bo przecież za te właśnie zajęcia dla dzieci, dla młodzieży byłaś nominowana dwukrotnie do Nagrody Kulturysta Roku Trójkowej, prawda? Dokładnie za tę działalność. To jest tak, że wzbudzasz coś. Po prostu zostawiasz swój ślad, wybudzasz to, co jest w dziecku, tak byś wolała powiedzieć. Mi się nigdy nie podobało to powiedzenie, że jest coś na obraz i podobieństwo. Bardzo się cieszę, kiedy moi uczniowie, bo ja już nie tylko uczę dzieci, tylko od kilku lat też wykładam, mam studentów i bardzo chętnie pracuję z dorosłymi osobami i tak powoli, szczerze mówiąc, migruję i wyprowadzam się z tej przestrzeni dzieci, ponieważ z tego się wyrasta, to biologicznie się w nas kończy. To wracając do tego na obraz i podobieństwo, ja bym chciała, żeby mnie nikt nie naśladował, tylko próbuję pokazać uczniom ich samych. Żeby oni odkryli to, co w nich jest ciekawe, ważne, wartościowe, to, co chcieliby odsłaniać, albo to, co próbują ukryć, bo myślą, że jest bez wartości, a to właśnie jest ich wartością. I to są moje, jakby wszystko na opak. Kiedyś Ruch Muzyczny poprosił mnie o napisanie artykułu o moich metodach pracy. To ja stwierdziłam po pierwsze, że nie mam metod jako takich, że są zapisane na kartce i ja je stosuję. Ale stwierdziłam, że mam ideę. Robię wszystko odwrotnie niż robiono ze mną w szkole. Bardzo ważna sprawa, na której chciałabym się na dłużej zatrzymać, dlatego że ty rzeczywiście od 30 lat jesteś edukatorką muzyczną, ale poza tym głównym właśnie nurtem. I teraz tak, na ile ta twoja droga wzięła się z buntu związanego z tym, co ciebie spotkało i co spotyka dziesiątki, setki dzieci uczących się w szkole muzycznej. To wracam do tej jakby metody, nad czym ona była budowana. Na tym, że pamięta wół, jak cielęciem był i pamiętam, czego się bałam, co mnie stresowało, co było niepotrzebne i co odwracało moją uwagę od tak naprawdę tego, co najważniejsze. Od zatopienia się w dźwiękach, w muzyce i na tym, że muzyka jest językiem i poprzez ten język wyrażam swoje emocje. I dla mnie jako małej dziewczynki to było zawsze najważniejsze, że dla mnie muzyka, no ona albo mnie wzruszała, albo chciało mi się tańczyć, albo wędrowały moje myśli, wiesz, w jakieś przestrzenie kosmiczne. A tu nagle zostało to sprowadzone do szybko, równo, sprawnie, lepiej niż inni. No właśnie, to ważne kryterium, prawda? Lepiej niż inni, co? Tak, ścigamy się. A ja się nigdy nie lubiłam ścigać, więc można by powiedzieć, że nie cel, a droga, ale ostatnio cały czas mi wybrzmiewa mocno w uszach nie cel, nie droga, a towarzystwo. Czyli to jest jakiś taki dla mnie być z ludźmi. I dlatego jak zaprosiłaś mnie do audycji i ona nazywa się Ludzie, to bardzo się wygodnie poczułam z tą myślą, dlatego że ja nawet w swoim statementie na koniec zawsze pisałam lubię ludzi. To się trochę zmienia, bo teraz... Czy wszystkich właśnie, byś napisała? Dokładnie, teraz bym napisała lubię ludzi, nie wszystkich. No ale to wiadomo, tak? Dobijam do 50 i mam doświadczenia. No i one też są jakimś tam moim zasobem. Ale wracam do tych metod i do tego, co ja zmieniam. Ja po prostu spotykam się z ludźmi, z którymi pracuję i nie uważam, że ja im tylko daję, a oni biorą. Tylko my się wymieniamy, tak jak my teraz, no, rozmawiamy. I to myślenie o lekcji, nazwijmy to lekcji, czy warsztatach, czy takiej pracy, myślenie o tym, jak o spotkaniu z kimś, zmienia całą perspektywę. No dobrze, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę, gdzie to spotkanie się odbywa. To spotkanie może się równie dobrze odbywać w murach akademii muzycznych. Poszukajmy przyczyny, dlaczego tak się nie dzieje. Prawda? Bo to nie ma jakby znaczenia, gdzie to jest. To nie miejsce tutaj, ale właśnie ludzie, którzy to robią, którzy konstruują programy, którzy tak zastygli, twoi koledzy i koleżanki pewnie ze szkoły muzycznej, którzy wchodzą w te same buty swoich nauczycieli, chociaż na przykład niekoniecznie ich kochali, tak? Tak. I fascynuje mnie, jak krótką mają pamięć. Jakie to jest, no właśnie, zapętlenie. Zapytałaś mnie, czy moje metody się też wzięły z buntu. One się wzięły bardziej z tego, że ja miałam wsparcie w domu. Że to nie było tak, że to, co zostało powiedziane w szkole, było podkręcone przez moich rodziców, tylko oni zawsze stali za mną. Nie są muzykami, nie znali się kompletnie na tym wszystkim, o czym mnie uczono w szkole. Za to miałam bardzo wspierającego mam, bardzo wspierającego brata, który mi zawsze mówił, zostaw to, szkoła jest, żeby tam pójść, zrobić swoje, ale to nie jest cały świat. Brat 6 lat starszy od ciebie, też muzyk przede wszystkim. Też, tak, Wojciech Kucharczyk, ale przede wszystkim też artysta wizualny najpierw. Stąd ja miałam takie poczucie, że szkoła jest jakimś elementem życia, że to nie jest najważniejsze, co my robimy. No trzeba iść, tak to wygląda, jest system, ale nie jest tylko ten system. I to było bardzo ważne, że ja nie miałam ciśnienia w domu, że ja miałam dużo wolnego czasu i dużo czasu spędzałam w przyrodzie. To myślę, że jest kluczowe, żeby nie siedzieć cały czas w tym... Nie dusić się tak w tym sosie. No dobrze, ale jednak rodzice, którzy wysyłają dziecko do szkoły muzycznej, tak, mają z tyłu głowy, że no może gdzieś w przyszłości jest konkurs chopinowski, może gdzieś jest Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, w której jest tylko określona liczba muzyków. To znaczy to ściganie się, nawet jeśli nie jest się z muzycznej rodziny, ale również kiedy się jest z muzycznej rodziny, jest wpisane w to wysyłanie do szkoły muzycznej. Ja dostałam taką kartkę w przedszkolu, że ładnie śpiewam, chyba nieźle słyszę, mam poczucie rytmu i że może by mnie wysłać na egzaminy do szkoły muzycznej, więc to nie był taki pomysł moich rodziców oczywisty. Było pianino już w domu, bo grał mój brat, ale też dostałam taką kartkę ze szkoły baletowej, ale ponieważ było wcześniej te egzaminy do szkoły muzycznej, to tam zdałam. I tu jest bardzo ważny moment. Jak dziecko idzie do pierwszej klasy, do jakiejkolwiek szkoły, to nie wie, co to jest szkoła. Nie było tam wcześniej i nie wie, na czym to polega. W związku z tym nie ma punktu odniesienia, nie wie, jak działa szkoła, nie wie... jak tam powinno być traktowane i przyjmuje to, co dostaje jako pierwsze, jako normę. I tak sobie w tym tkwi. Ja tak sobie tkwiłam w tej szkole, stresując się coraz bardziej i z wesołej dziewczynki zamieniałam się w zestresowaną dziewczynkę, która się bała lekcji, która czekała ze ściśniętym żołądkiem na to, co ta pani tam powie. I nie zgłaszałam tego nikomu, że coś się dzieje nie tak. Bo może tak musi być. Bo może tak mają wszyscy. No tak tu było zawsze. Ja nie miałam porównania. I to jest w ogóle problem nie tylko związany ze szkołą muzyczną, tylko w ogóle ze szkołą i w ogóle z sytuacjami, nawet takimi, jak jest u nas w domu, a jak jest poza domem. Więc my musimy te doświadczenia, my musimy przejść tą drogę, żeby się o tym dowiedzieć i musimy mieć jakiś punkt odniesienia. W pewnym momencie moja mama zobaczyła, że ja się bardzo denerwuję, zaczęłam robić jakieś uniki na zasadzie, a może bym nie poszła. Przychodziło mi do szkoły, że może jak skręcę w uliczkę wcześniej, to się spóźnię. I takie dziwne rzeczy jak na małe dziecko. I moja mama to zauważyła i zapytała, co się dzieje. Więc jej opisałam, co się dzieje i moja mama uznała, że to nie jest normalne. Że ja nie powinnam się tak stresować i ona nie miała tego pomysłu, że powinnam być na konkursie chopinowskim, tylko że powinnam mieć fajne, dobre dzieciństwo. Inteligencja emocjonalna, wysoki poziom. Najwyższy, na szczęście. Tak, proste dobro mojego dziecka, a nie ambicje. No ale dobrze wiemy, jak jest, to znaczy to jest wyjątkowa sytuacja. Może inaczej, to jest powszechna sytuacja, ale jest bardzo dużo jednak takich domów, w których takiego wsparcia nie ma, w których się wymaga od dzieci, tak? Poszedłeś do szkoły muzycznej, to ćwicz, niech ten smyczek po prostu jak u Paganiniego po prostu się rwie. Widzę, że machasz głową, więc jednak się zgadzasz. I cały problem polega na tym, że ten system jest kompatybilny z wymaganiami właśnie takiej grupy rodziców. Mimo tego, że myślę, że oni są w mniejszości, ale to nie szkodzi. To by zaprzeczało w ogóle temu pojęciu, że muzyka jest powszechna i dla wszystkich. Bo spotykałam się z takim podejściem, muzyka jest dla wszystkich, ale jednak podprogowo drugie hasło, ale my jesteśmy elitą. I ja na hasło elita mam, wiesz, jakby spina mi się szczęka. Bo ja to też słyszałam w szkole, że jesteśmy jacyś może lepsi, bo znamy nuty, bo śpiewamy, bo gramy na instrumencie. Ja szczęśliwie miałam zawsze też kontakt z innymi dziećmi, które nie chodziły do szkoły muzycznej, ale też były okresy, że dawałam się nabrać na to wszystko. Że to, czy będę miała piątkę z instrumentu, czwórkę czy trójkę, to będzie świadczyło o tym, jaka ja jestem. Czy jestem wartościowa, czy nie jestem wartościowa. Ale tak jak mówię, na szczęście wracając ze szkoły, miałam inny system wartości w domu i byłam zawsze wystarczająca i nie musiałam niczego udowadniać poprzez szybsze zagranie etiudy. Ja w ogóle wahałam się, czy pójść do liceum muzycznego, ale bardzo krótko, dlatego że ja w ogóle nie umiałam sobie wyobrazić innej drogi, no bo lubiłam dzieci z mojej klasy, wszyscy szli do szkoły muzycznej, więc myśmy takim tłumem poszli dalej. Ja jestem ciekawa, jakbym zapytała teraz moje koleżanki, moich kolegów, czy oni się zastanawiali, co robić dalej. Nie, to było po prostu owczy pęd. Tak dojechałam do końcówki liceum, szło mi już tam bardzo różnie, już w jednym roku zkształcenia słuchu to prawie nie zdałam do następnej klasy, już nie chciałam grać, już wiedziałam, że kocham muzykę, masę muzyki słuchałam w domu, jeździłam na koncerty, ale nie mogłam uwierzyć, że to jest jedyna możliwa droga. Że ja czułam, że ta muzyka mogłaby służyć do czegoś więcej i znowu tutaj wracamy do tych słuchowisk, tych płyt winylowych, gdzie dla mnie gdzieś to słowo z dźwiękiem, to była dopiero moc, nie? No a jeszcze teatr, jeszcze światło, a jeszcze do tego ekspresja ciała, głos. No to jest, wydawało mi się to najlepsze, co mnie mogło spotkać i w ten sposób zaczęłam chodzić do studium Doroty Pomykały. Ja byłam pierwszym rocznikiem tego cały czas działającego Art Play. No i tam się odnalazłam. Ale z czasem rozumiem, no to co pokazujesz na zajęciach z dziećmi, jak z nimi pracujesz, zaczyna się jak ta kropla na wodzie tak rozchodzić, no bo masz swoich studentów, o tym im opowiadasz, o tym odkrywaniu, o tym swoim hashtagu, że muzyka to pretekst, o tym jak ty przeprowadzasz lekcje, no oni z tego w jakiś sposób jednak czerpią. Mam nadzieję, że czerpią i ja też czerpię i to jest tak, że ja chcę im powiedzieć, że muzyka, dźwięki to jest narzędzie i jak z każdym narzędziem możemy zrobić coś dobrego albo coś złego. nóż mamy i możemy ukroić kanapkę, kogoś nakarmić, nożem też można kogoś zabić. Więc to jest z każdą rzeczą tak. Ja im pokazuję taką drogę, że mamy dźwięki, słuchajcie, mamy instrumenty, mamy głos. Do czego my to wykorzystamy, to już jest zupełnie inna sprawa. Nawet jak już byśmy się zamknęły, wyszły z innych dziedzin sztuki i zostały w muzyce, to jest też straszna muzyka, tak? Jest dużo złych dźwięków, wysoko szkodliwych. Jak idziemy dalej, to jeszcze co mamy... Co masz na myśli na przykład? Chodzi mi o to, jaką ma intencję osoba, która tworzy tą muzykę i do kogo ją kieruje. Ty to wyczuwasz? No tak, wyczuwam to, Aniu, i to wyczuwa, nie trzeba mieć wykształcenia muzycznego, żeby to wyczuć. Po prostu w każdej dziedzinie trzeba trochę podrążyć, poszukać, żeby znaleźć coś wartościowego. No to jest trochę jak ze skarbami, no nie? Nie leżą jednak skarby na ulicy i potykamy się o nie, tylko gdzieś ich poszukujemy. Trzeba się rozejrzeć. Trzeba się rozejrzeć i uważam, że teraz jest taki czas, że jest się łatwiej rozglądać, mamy do tego więcej możliwości, a ja miałam fajnie, bo jak byłam mała, to mój brat się rozglądał, a ja pożyczałam tą jego lunetę i mogłam zobaczyć szybciej. Ten Wojtek nam wraca. Tak, wraca, tak, bo ja uważam, że to był mój najważniejszy nauczyciel muzyki, bo on mi pokazywał to, czego mi nikt w szkole nie pokazał nigdy. Mało tego, ja zrozumiałam bardzo szybko, że ja nie muszę tylko muzyki słuchać, tylko że ja mogę wymyślać swoją muzykę, że ja mogę wymyślać swoje piosenki, że ja mogę wymyślać swoje utwory, że ja mogę opowiadać dźwiękami, co chcę. I to mi pomagało, wiesz, ja jak byłam trochę starsza, to już nazywałam to po pierwszej swojej solowej płycie, że to jest taka moja autoterapia. Kiedy o rzeczach, o których trudno mi jest wyszeptać bliskiej osobie na ucho, nagle potrafię ze sceny wykrzyczeć. Bo my tu cały czas się koncentrujemy na tej mojej drodze edukacyjnej. No a tak, ja... ale ty przecież jeszcze stoisz na scenie. Stoję. Teraz już 10 lat prawie nie stałam, bo ta druga nominacja właśnie za kulturystkę była za mój album Biało, do tekstów Mirona Białoszewskiego. Znowu to połączenie muzyki i słów, prawda? Tak. I to też jest ciekawe, bo to była pierwsza płyta, którą ja do cudzych tekstów stworzyłam, a wcześniej sama pisałam też te teksty. Ja jednak myślę o sobie też, że jestem artystką i ja nie chcę tu jakoś źle zabrzmieć, czy jakoś dziwnie. Chodzi mi o to, że dla mnie bycie artystą to jest też zawód. I dla mnie ten aspekt, on mi bardzo pomaga w uczeniu. Staram się otwierać swoją głowę, otwierać cudze głowy, stale siebie podważać. To, co już zrobiłam, fajnie, ale może można by to było jeszcze wykręcić inaczej. Zapraszam jakby do wspólnego tworzenia. To jest to, co powiedziałam chwilę wcześniej, jak jeszcze nie był włączony mikrofon, że od dziecka mi było łatwiej tworzyć niż odtwarzać. Dlatego ja nie byłabym nigdy dobrą, nie lubiłam ćwiczyć, bo to się wiązało z wielokrotnością powtarzania tego samego. I oczywiście jest w tym sens i ja tego jakby nie umniejszam temu. Z tego punktu, w którym teraz jestem, bardzo dobrze wiem, po co ja chodziłam do szkoły muzycznej. Ja tam ćwiczyłam koncentrację, bo myślę, jeszcze nie diagnozowałam się, ale podejrzewam takie mocne u siebie ADHD i trening 12-letni w szkole muzycznej pozwolił mi na to, że ja się musiałam usiąść, skoncentrować się i wykonać jakąś robotę. I to mnie nauczyło koncentracji, dyscypliny, cierpliwości. Bo wszyscy mówią, Jezu, ty masz tyle pomysłów, ty tyle rzeczy robisz i jakby mówią o tym z takiej perspektywy, ale super. A to nie jest super, to jest super trudne, że to wszystko się w tej głowie dzieje. Wiadomo, że się nie da wszystkiego, co w głowie się pojawia, zrealizować, więc trzeba podejmować decyzje, co jest ważne, a co nie. Te decyzje czasem są błędne. Ja jestem w takim teraz momencie, że bardzo mi brakuje czasu na własną twórczość, bo tak się zapętliłam w tej edukacji i jest taka wielka potrzeba w ludziach tego, że nie umiem z tego wyskoczyć, bo też widzę w tym sens. No dobrze, na pewno będzie taki moment, że ty po prostu powiesz sobie, dobrze, to tu już troszeczkę odpuszczę i teraz dalej moja twórczość. Ja natomiast przypominam sobie takie piękne zdania profesora Jasińskiego, które nauczyciel Zimmermana oczywiście tutaj na Akademii Muzycznej w Katowicach, bo my przecież rozmawiamy w Katowicach, i on powiedział coś, co teraz dokładnie wypowiedziałaś, że muzyka układa świat pod wieloma względami, więc ta edukacja na tym poziomie takim podstawowym, dziecięcym jest niezwykle ważna, prawda? Pomaga poukładać ADHD. Nie tylko. I nie tylko. To znaczy właśnie to nie tylko jest jeszcze ważniejsze, prawda? Tak, to nawet nie wiedziałam, że pan profesor takie zdanie powiedział, ale myśmy się też nad tym pochylały, Aniu. Nazywałyśmy to strojeniem świata, dostrajaniem świata. Więc ja myślę, że to jest początek naszej rozmowy, gdzie mówimy, że to jest ten przycisk dla niektórych osób. To jest ten kierunek dźwiękami, tańcem, sportem, matematyką. Żebyśmy my pewne rzeczy mogli robić, musimy czuć tego sens. To nawet nie chodzi o motywację, tylko o to, że jak ja już tak czasem nie mam siły, jestem taka zmęczona i sobie myślę, o matko, niedziela, ja znowu idę na uczelnię. Potem ktoś powie dwa słowa i całe moje zmęczenie znika, bo ja widzę jakąś przemianę, zmianę, drobną, małą. Ja nie jestem rewolucjonistką. To może, wiesz, to jest z tym buntem. Ja jestem fanką małych kroków. Bardzo wierzę w mikrozmiany, bo jak one się zadzieją na poziomie u wielu osób, to one będą promieniować, wiesz, no taka sieć się robi. I w to wierzę, że to działa, że małe kroki mogą nas też bardzo daleko zaprowadzić. Może w powolniejszym tempie, ale dojdziemy, gdzie mamy dojść. To może poproszę o ten dżingiel, żebyśmy o strojeniu świata opowiedziały już za moment troszeczkę więcej. Ten bęben przywędrował skąd? Śląskiego Centrum Perkusyjnego. Tak prosto. Zakupiłam. Masz tutaj instrumenty z Konga, z Japonii i z najdalszych zakątków Azji, ale jednak ten akurat stąd. Tak, ten jest akurat stąd, jest po prostu kupiony, ale jest piękny. Jest to akurat instrument, który jest własnością muzykodromu, stacji lotów muzycznych w Katowicach, gdzie działam od prawie 10 lat, jak ostatnio policzyłam. Ale Ania, wiem, że ty chciałaś zrobić taką, wiesz, przejazd do innego tematu, ale ja na chwilę jeszcze ci muszę opowiedzieć jedną historię, bo myślę, że ona cię zaciekawi. Bo przywołałaś pana profesora Andrzeja Jasińskiego, który jest moim sąsiadem. Mało tego, żona pani Alina Jasińska, która chyba 2 lata temu zmarła, była moją nauczycielką gry na fortepianie. Tak to się wszystko łączy pięknie? To się wszystko świetnie łączy i pani Alina właśnie pomogła mi wyleczyć się z traum. Zasłonimy bęben, bo rezonuje, odzywa się. Ona była tą moją fajną nauczycielką gry na fortepianie. Nie zapomnę tego momentu, kiedy weszłam do nich do domu i zobaczyłam w znanym mi mieszkaniu, układzie pokoi, 2 fortepiany w jednym pokoju. To jest dosyć trudne, bo ja też byłam mieszkanką osiedla Tysiąclecia w Katowicach. To sobie wyobraź. Fantastycznego zresztą osiedla, ale posiadającego dość małe mieszkania. Więc oni w tym dużym pokoju mieli 2 fortepiany, a jeszcze w pokoju obok mieli pianino. I ja wtedy... To jest ważny moment w moim życiu, bo ja wtedy zrozumiałam, że można na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach stworzyć w jednym mieszkaniu jakiś kompletnie mikro odjechany świat zbudowany na muzyce. Oni jeszcze mieli takiego psa, to był chyba, kurczę, nie wiem jaka to była rasa, duży, biały, puchaty pies, który kładł mi się na stopach pod fortepianem. Z pokoju obok dobiegały rozmowy po francusku, ktoś tam się z kimś umawiał, jakieś dźwięki, a ja siedziałam przy fortepianie i grałam tam jakieś preludium Bacha. i ta atmosfera tego mieszkania i moje właśnie zdziwienie, jak to jest możliwe, żeby włożyć fortepiany do tego mieszkania na parterze, też zostało mi wytłumaczone, że zanim został zbudowany, jakby dokończony blok, to były wstawione te fortepiany na parterowe, rogowe mieszkanie. Co za historia. Tak. I dopiero potem jakby były ukończone okna. Tak. Szprosy w oknach. Nieprawdopodobne. Dlatego, że tego się nie dałoby inaczej zrobić, bo po prostu gabaryty fortepianu nie są możliwe do wniesienia przez żadne drzwi na osiedlu tysiąclecia. Jak ja sobie potem wyobraziłam... No wiesz, że... można też powiedzieć, że te fortepiany jednak trochę utknęły. Utknęły, tam już to po prostu, tam się nie da ich już, wiesz, wynieść. Ale dla mnie to wszystko było, że ktoś tyle zrobił, żeby też mieć te fortepiany w domu, nie? Że jakby tu, i to znowu była muzyka pretekstem do tych wszystkich działań, że tam było takie mikro międzynarodowe centrum pianistyki. Joasiu, ale tak naprawdę z tym układaniem świata, uspokajaniem świata, ze strojeniem, jak to potem powiedziałyśmy, chciałam doprowadzić nas rzeczywiście do, myślę, w jakiś sposób przepięknej opowieści o tym, co zdarzyło się w Katowicach, co zdarzyło się w tobie, a tak naprawdę między tobą a ludźmi, a dokładnie w marcu, 3 lata temu, kiedy w Katowicach pojawili się uciekający przed wojną, od wojny, uchodźcy z Ukrainy. I muzykodrom, o którym wspomniałaś, znalazł się w samym centrum tego świata ukraińskiego, świata pełnego przerażonych dzieci, wystraszonych kobiet i dorosłych, świata, w którym znalazły się koty i psy. Widzę, że jak przypominamy sobie te momenty, to jednak cierpnie nam skóra. Tak, bo... i wiesz, to obliczanie, kiedy to było, bo mi się to jakby wydaje w jakiejś poprzedniej... Że niedawno? Nie wiem właśnie, odwrotnie. To jest poza czasem. Ja nie wiem, kiedy to było. To jest jakby osobna epoka w epoce, wiesz? No właśnie, ale w Centrum Kultury imienia Krystyny Bochenek w Katowicach zagościli uchodźcy i było to takie miejsce właśnie dla Ukraińców. Tam tak zwany punkt przechodni. Oni tam mieli swój przystanek pomiędzy ucieczką a szukaniem tego, gdzie pójdą dalej. No dobrze, i teraz był taki moment, że ty kiedy tam weszłaś i zobaczyłaś ich po raz pierwszy, to wyobraziłaś sobie, że jeśli oni są tutaj w tej bezczynności i oczekiwaniu, bo rzeczywiście byli rozwożeni w różne miejsca, to twoja działalność powinna się sprowadzić do tego, że ty ich zabierzesz do świata muzyki. Ja nie mam za bardzo innej możliwości. I teraz tak sobie myślę, w tym momencie jak słucham i analizuję to znowu i mam ciarki, bo to był jeden z trudniejszych emocjonalnie momentów w moim życiu, to sobie myślę, że popatrz, przecież muzykodrom nazywa się Stacja Lotów Muzycznych, a oni byli na przystanku, czyli trafili na taką stację. Wtedy o tym nie myślałam w taki sposób, ale nie wiedziałam, co tym ludziom dać, coś chciałam zaoferować. Jedyne, co miałam, to sale i instrumenty. Wydawało się to też abstrakcyjne i jakieś takie bezsensowne działanie. I po co? I co to ma dać? No przecież oni potrzebują kompletnie czegoś innego. No dobrze, ale to było myślenie na pierwszą minutę, bo w trzeciej minucie zajęć mogłyśmy razem, bo to obserwowałyśmy razem, zobaczyć na buziach dzieci grających, dmiących w twoje instrumenty, rozkładających różnego rodzaju wężyki, trzaskających, stukających, uśmiechy. Tak, i to, że zapomniały, gdzie są, ja w ogóle dzisiaj coś z tym mam i zapomniały, gdzie są, nazwałabym to tak, przywracanie dzieciństwa, tego, co się dzieciom należy. Niewinności, zabawy, swobody, a nie uciekania przed czymś, czego nie rozumieją, czego, co jest w ogóle jakby jakimś abstrakcyjną siłą, która wyrzuciła jest ich, nawet nie kraju, bo dzieci nawet nie myślą jakby o sobie w kontekście kraju. Z ich kosmosu w ogóle. Z ich domu, tak, z ich pokoju, od ich zabawek. I nagle znajdują się gdzieś daleko od tego wszystkiego, co znały i na chwilę mogą o tym zapomnieć. I to była ta siła. Odleciały. odleciały w inny świat właśnie za pomocą dźwięków. Te dźwięki były tym portalem, który je przenosił, gdzie chciały. Ja nie wiem, gdzie one były, ja też do końca nie wiem, gdzie ja wtedy byłam, ale to był taki ojom, na zasadzie podtrzymywanie życia emocjonalnego. I szybko ten sens się ujawnił i coraz więcej osób zaczęło różne działania, takie nazwijmy to artystyczne, arteterapeutyczne robić, bo okazało się to potrzebne. No, ja nie wiem w ogóle, Ania, czy my chcemy to tak bardzo wspominać, w sensie, żeby mi ciągle zostało... Żeby nie wspominać tego zbyt długo, a jednak, żeby powiedzieć coś istotnego, to chciałabym Cię zapytać o taki Twój punkt zwrotny w tej pomocy, kiedy Ty emocjonalnie nie byłaś w stanie dłużej tego robić. Mhm. I musimy sobie to szczerze powiedzieć, bo to jest taki margines, który trzeba sobie chyba dawać, że jak chce się pomagać innym, to trzeba mieć na to siłę i skąd ją czerpać. To był taki moment, że Twoje iskry się wyczerpywały. Mhm. Tak, dlatego, że ja zaczęłam działać bardzo intensywnie i na początku sama. I teraz jest jedno pewne. Nie da się samemu pomagać dobrze i długo. I długodystansowo, i procesowo. Myśmy się wtedy tej pomocy uczyli, ale teraz już wiem, że trzeba prosić, pomagając, trzeba prosić innych o pomoc. I tak się potem stało. Ja dostałam swoją lekcję bycia w tak zwanej pierwszej linii frontu. Wyszłam z entuzjazmem, z siłą i to trwało zaledwie 2 tygodnie intensywnych działań i bycia w tej energii smutku, strachu, przerażonych oczu, znaków zapytania, co będzie dalej. Oczywiście wchodząc w taką sytuację, starałam się nie pokazywać tego po sobie i to są też te koszta, bo jeżeli my możemy swoje emocje okazywać i na bieżąco je wyrzucać, to będzie nam trochę łatwiej. A tutaj nie było takiej możliwości, bo żeby pomóc tym ludziom, oni potrzebowali uśmiechu, uspokojenia, powiedzenia, że będzie wszystko dobrze, albo że przynajmniej na chwilę są wyrwani z tego świata, a nie kolejnej przerażonej osoby. Więc tak, to było bardzo trudne. Jak chcecie posłuchać tej historii, to reportaż Stroiciele to się nazywało? Stroiciele. Z Agnieszką Szwajgier zrobiłyśmy reportaż o tym, czy świat po tym, co się stało. I to jest rzeczywiście zadziwiające, że ten reportaż już ma 2 lata, a cały czas wojna trwa. Można tego reportażu Stroiciele wysłuchać. Próbowałyśmy strojenia świata. Jego się nie dało nastroić, no nie ma chyba w nas w ogóle takiej wiary i może nie było, że uda się świat nastroić, ale można stroić jakieś poszczególne instrumenty, jego fragmenty, prawda? W ogóle stroić można coś, co jest i się trochę zepsuło, a ten świat się tak bardzo zepsuł, że to jest kapitalny remont potrzebny, a może nowy świat. W sensie, wracam znowu do tego, że te małe działania mają sens, ale tam nie było w nas chyba w nikim, ani wtedy takiego poczucia, że my to wszystko naprawimy. Tylko każdy robił, co mógł. Ale to też jest bardzo dużo. To są znowu te małe iskry, które jak są rozrzucone, to gdzieś tam się pojawiają i znikają, ale jak się złożą w całość, to potrafią znowu ten ogień wzniecić. Więc ja zobaczyłam też, że muzyka akurat tutaj sobie świetnie radziła, dlatego że była ponad językiem, który był jakąś tam barierą jednak. Polski, ukraiński, trochę angielskiego, ale przecież nie zawsze. A tu nagle dźwięki, gdzie nie trzeba nic już dotłumaczyć. Więc znowu muzyka pokazała swoją siłę i taki język, nie mega język, tylko jak to się mówi? Metajęzyk. Metajęzyk, właśnie. Metajęzyk to jest dobre określenie. Że, ale mega to on też właśnie mega metajęzyk, akurat był, prawda? Tak. Mhm. Kiedy my po prostu, obojętnie czy będziemy z Ukrainy, ze Stanów, z Niemiec, z Polski, jesteśmy w stanie rozumieć te dźwięki. I to jest też coś, co mnie w muzyce fascynuje, że 60 tysięcy ludzi stoi na koncercie jakiejś artystki, słuchają, ona śpiewa czy gra to samo, a każdy słyszy tam jednak trochę coś innego. Na tyle jest mocny wspólny mianownik, że ona przyciąga, ale jak się rozmawia po koncercie z ludźmi, to tych wrażeń jest tyle, ile ludzi. Bardzo no, różne. To jest jeszcze coś innego. Każdy z tych ludzi może tak być. Przecież, że może mówić swoim językiem, a to połączenie, ta wspólnota, która się tworzy, prawda, się dzieje czymś właśnie poza, jakimś meta, w ogóle absolutnie niesamowitym czymś, nie? Niesamowitym. To jest też takie zdanie, które już powtarzałam wielokrotnie, ale ono cały czas jest prawdziwe. Że muzyka częściej łączy niż dzieli. I tu ma przewagę nad sportem, bo jednak jak są dwie drużyny, to jedni połowa stadionu kibicuje jednej, a druga połowa drugiej. A na koncercie wszyscy biją do tej samej bramki, tak? Wszyscy śpiewamy, klaszczemy, przyszliśmy, kupiliśmy bilet dla tej artystki, dla tego artysty na ten koncert. Nie znam wielu osób, chyba że ktoś dostał jakieś, wiesz, bilety za darmo i się nudził i poszedł, żeby iść na koncert kogoś, kogo nam się nie podoba, po to, żeby zawołać bu. Nie. Stoją ludzie, widzą swojego idola, idolkę, słuchają, znają jego teksty na pamięć. To jest taka siła, która mnie zawsze fascynuje. Uwielbiam być na płycie, uwielbiam czuć to, że nie znam tych ludzi, a jednak śpiewamy tą samą piosenkę. To jest niesamowite i tutaj oddaję jakąś tam wyższość muzyce nad innymi dziedzinami, nie? Że po prostu siła i ładnie kiedyś w wywiadzie dla Moniki Szubrych ty też rozmawiałyśmy o tym wielowymiarowości muzyki i nazwałyśmy tam muzykę jako kolejny żywioł, że to jest jakby ogień, woda, ziemia, powietrze, muzyka. Tak, no bo po prostu to jest jakiś, to jest wysoki poziom abstrakcji. Zbierasz sobie te myśli o muzyce, te swoje przeżycia od tych smutnych przez wspólnotowe, przez łączące i one tworzą ciebie, a ty potem rzeczywiście możesz... Ja zazdroszczę tym ludziom, którzy ciebie słuchają i u ciebie się uczą, że mają taką właśnie taki drogowskaz. Bo to nie jest naznaczanie właśnie i zmienianie pod siebie, ale jednak jest to wskazywanie drogi, bo każdy z nas chciałby, żeby ta muzyka była porozumieniem, a nie tak jak w szkole czasami szybą między nauczycielem a uczniem. Dziękuję ci, Aniu, ale ja to postrzegam też tak, że ja nie jestem nawet chyba przewodniczką. Ja po prostu, im jestem starsza, tym mam mniej odpowiedzi na pytania, tym mniej pewna jestem niektórych rzeczy. Ale to, co chyba robię i dlaczego ludzie chcą się ze mną spotykać, chcą słuchać, chcą grać, śpiewać, po pierwsze, ja wychodzę od praktyki. Ja nie wykładam, ja lubię gadać, jak słychać, lubię rozmawiać, ale ja staram się z nimi grać i śpiewać. I pokazuję im, że mogą to robić tak, jak chcą, że nie ma recept, że nie ma schematów. No nie wiem, dmucham w te skrzydła? Nie bójcie się, róbcie, próbujcie, kosztujcie, odrzucajcie. Nie podoba się? Dobrze. To jest mega cenne wiedzieć, co mi się nie podoba. Nudzisz się? Świetnie. Trzeba się nudzić, żeby móc docenić momenty, kiedy jesteś bardzo zaangażowanym. Także jakby, no nie wiem, to jest stworzenie przestrzeni, Aniu, jakby dawanie wolności. Dawanie wolności i teraz okazuje się, że chyba dlatego rozmawiamy na ten temat, że jest mało wolności w edukacji. Ona jest bardzo często deklarowana, ale coraz częściej spotykam się również z opiniami ludzi mającymi kontakt ze szkołami pozasystemowymi, różnego typu, że ktoś mówi, ja jestem poza systemem, ale tworzę inny system. I to są te takie pułapki, a ja jak u siebie zaczynam dostrzegać, że wpadam w jakiś rodzaj rutyny, że coś powtarzam, to ja się rękami i nogami przed tym bronię. To sobie myślę, Nie, nie, na świeżo. Podważ to, spróbuj inaczej. Nawet spotkałam się z takim zdaniem: słuchaj, no już robisz tyle te cykle, to powtórz te poprzednie, po co wymyślasz nowe? Przecież te dzieci, które były 8 lat temu, to już są dorosłe i możesz robić to jeszcze raz od nowa. I ja zadrżałam, bo ja tego nie robię tylko dla tych dzieci, ja to robię też dla siebie. Chcę wymyślać nowe rzeczy, żeby móc, nie wiem, zapraszać innych ludzi, żeby eksplorować, żeby nie tracić ciekawości. Mi się wydaje, że generalnie my się kończymy wtedy, kiedy już nam się nie chce zajrzeć za róg. Że wpadamy w jakąś, znajdujemy sobie jakąś swoją niszę i ona by może ludziom wystarczała, ale to nie zawsze chodzi o ludzi dookoła, to chodzi też o nas, jak my się czujemy. Ja bym chciała, wiesz, zawsze rano wstawać, spoglądać w lustro i czuć się z sobą okej. To jest mój luksus. Żebym nie musiała tracić siebie dla nikogo, bo dzięki temu mogę też wydobywać lepiej prawdę o ludziach z nich samych. I to się dzieje na różnych etapach. To może być 6-letnie dziecko, nastolatek. Próbuję zawsze zrozumieć, w jakiej ta osoba jest sytuacji, wesprzeć i powiedzieć: możesz być teraz w tym miejscu, niczego nie musisz zrobić. Po prostu wolność, możliwości i szacunek. Kobieta, wolność, kobieta, iskra. Joanna Bronisławska była dzisiaj gościnią tego przepięknego cyklu Ludzie, bo ludzie są najważniejsi i wspaniale jest ich słuchać. Dziękuję Ci, Joanno, za te przepiękne minuty, które razem spędziłyśmy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich nocą. To jest też super, że jest ciemno i to też daje nową możliwość wsłuchania się w siebie i spotkania ze sobą. I tego życzę wszystkim słuchaczom Trójki. I zamykamy to oczywiście dżinglem, tym nowym. Tak jest. Będą Trójki. Thank you.